فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بس آپ اے نبی اس حکم کو جو آپ کو دیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے. آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم خود کافی ہیں. جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. تو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیے اور سجدے کرنے والوں میں رہیے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا عبرتناک انجام. حکم ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کی باتیں لوگوں کو صاف صاف بے جھجک پہنچا دیں. نہ کسی کی رو رعایت کیجئے نہ کسی کا ڈر خوف کیجئے. مشرکوں کے سامنے توحید کھلم کھلا بیان کر دیجئے. خود عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیے. نماز میں قرآن بآواز بلند تلاوت کیجئے. اس آیت کے اترنے سے پہلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ تبلیغ فرماتے تھے, لیکن اس کے بعد آپ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے کھلے طور پر اشاعت دین شروع کر دی. ان مذاق اڑانے والوں کو ہم پر اے نبی چھوڑ دیجئے, ہم آپ ان سے نمٹ لیں گے. آپ اپنی تبلیغ کے فریضے میں کوتاہی نہ کیجئے. یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا سی سستی آپ کی طرف سے دیکھیں تو خود بھی دستبردار ہو جائیں. آپ ان سے مطلقاً خوف نہ کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے محافظ و ناصر ہیں, وہ آپ کو ان کے شر سے بچا لیں گے. جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں ہے جس کا ترجمہ ہے, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ آپ کی جانب اتارا گیا ہے آپ اسے پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کی رسالت نہیں پہنچائی. اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کی برائی سے آپ کو محفوظ رکھ لیں گے. مسند احمد میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم, شروع دن کے 4 رکعت سے عاجز نہ ہو, میں تجھے آخر دن تک کفایت کروں گا. آیت میں یقین سے مراد اس آخری آیت میں موت ہے, جیسا کہ صحیح بخاری سے ثابت ہے. اس کی دلیل سورہ مدثر کی آیت نمبر 43 تا آیت نمبر 47 ہے, جس میں اللہ نے فرمایا, جن کا ترجمہ ہے, کہ جہنمی اپنی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے, مسکینوں کو کھلاتے نہ تھے, باتیں بنایا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے, یہاں تک کہ موت آ گئی. یہاں بھی موت کی جگہ لفظ یقین ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ عثمان ابن مذعون رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انصار کی ایک عورت ام العلاء رضی اللہ عنہ نے کہا, اے ابو السائب, یہ عثمان بن مذعون رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی, اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں ہوں, بے شک اللہ نے آپ کی تکریم و عزت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا, تمہیں کیسے یقین ہو گیا کہ اللہ نے ان کا اکرام کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, پھر کون ہوگا جس کا اکرام ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو, انہیں موت آ چکی اور مجھے ان کے لیے بھلائی کی امید ہے. اس حدیث میں بھی موت کی جگہ یقین کا لفظ ہے. اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ نماز وغیرہ عبادت انسان پر فرض ہے جب تک کہ اس کی عقل باقی رہے اور ہوش و حواس ثابت ہوں. جیسے اس کی حالت ہو اسی کے مطابق نماز ادا کرے. چنانچہ صحیح بخاری سنن ترمذی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کھڑے ہو کر نماز ادا کرو, نہ ہو سکے تو بیٹھ کر, نہ ہو سکے تو اپنی کروٹ پر لیٹ کر. بد مذہبوں نے اس سے اپنے مطلب کی ایک بات کھڑ لی ہے کہ جب تک انسان درجہ کمال تک نہ پہنچے اس پر عبادات فرض رہتی ہیں, لیکن جب معرفت کی منزلیں طے کر چکا تو عبادت کی تکلیف ساقط ہو جاتی ہے. یہ سراسر کفر و ضلالت اور جہالت ہے. یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم معرفت کے تمام درجے طے کر چکے تھے اور ربانی علم و عرفان میں سب دنیا سے کامل تھے. رب کی صفات اور ذات کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے, باوجود اس کے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور رب کی اطاعت میں تمام دنیا سے زیادہ مشغول تھے. اور دنیا کے آخری دم تک اسی میں لگے رہے. پس ثابت ہے کہ یہاں مراد یقین سے موت ہے. تمام مفسرین صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کا یہی مذہب ہے. فالحمدللہ, اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر بجا لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ ہی سے نیک کاموں میں مدد چاہتے ہیں. اللہ کی پاک ذات پر ہمارا بھروسہ ہے. ہم اس مالک و حاکم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بہترین اور کامل اسلام, ایمان اور نیکی پر موت دیں. وہ بالیقین جواد ہیں, کریم ہیں, بلندیوں والے ہیں, ہر قسم کی تعریف کے لائق ہیں.